Viete, keď som včera začal hovoriť pred tými väzňami? Viete, kedy včera začal zviastovať do tých väzňov? Mnohí z nich mali taký pohľad. Viele z nich tak bardzo taký vlastne miał wygląd twarzy. Taký odmietavý. Je taký bardzo odrzucający. Čo nám prišiel tento kazateľ tu hovoriť? Co ten pastor prišiel do nás mluviť? Čo on vie, čo je život? Co on vie, co je v życie? Mal som taký dojem z tých mnohých pohľadov. Miałem, patrząc na tých ľudí, miałem také vraženie. A tak som v duchu volal, Panie Ježišu. I tak v duchu volám, Panie Jezu. Nech Tvoje slovo hovorí. Nech Tvoje slovo mluví dzisiaj. A keď Duch Svätý začal hovoriť. A keď Duch Svätý začal mluviť. Vo svojom slove. V svojom slove. Raz som videl, ako sa premieňajú tie odmietavé oči. Nagle vidiajem, jak tie oči, ktoré dotychčas odrzucali nás, zmieňajú sa. Naraz zmeknú. Pohľady. Nagle ich wzrok staje się bardziej miękki. Naraz som videl, že v tých očiach je nádej. Nagle vidiałem, že v tých očiach zabusnela nadzieja. A potom vidím, že slzy sú v očiach. A potom vidiałem, jak łzy pojawiły się w oczach. Potom, keď sme dali výzvu. A potom, kiedy dałem wyzwanie. Tak jeden po druhom sa odovzdávali Pánu Ježišu. To jeden za drugim oddawali siebie Panu. Taká moc Božia bola prítomná. Taká Boża moc była obecna. Ja som mal taký dojem, Pane, teraz by bolo najlepšie sa skryť. Ja miałem také vraženie, Pane, teraz najlepšie bolo ukryť sa kdeš. Lebo Ty konáš. Ponieważ Ty działaš. Tak som cítil, že to, čo sa tam deje, to je Božia moc. Že to nič iné nie je, len Božia moc. I čujem, že to, co tam si teraz deje, to nič iného je, jak moc Boža. Tak sme boli z toho všetci veľmi požadní. A więc všetci byliśmy bardzo tacy pobudzeni z tego. A ďakujem vám za modlitby. I ďakujem vám za modlitvy. Včera sme mali veľmi zvláštnu tému. Včoraj mali sme taký čekavý témat. A viete, tak som v srdci prežíval. I viete, v srdcu tak prežívalem. Že by bolo dobre, aby som ešte doplnil niektoré tie myšlienky. Že bylo by dobre, kdybym povrútil ešte uzupevnil niektoré tie myšli. Ktoré, keď som stál tu a ešte som dopovedal. Ktoré, kedy tu tak stálem i ešte dopovedalem. A pretože brat to nemal ešte vtedy nahrané. Dlatego, že brat ešte nenagrýval tego. Tak chcem, aby tieto myšlienky boli zaznamenané a doplnené. To chce, żeby te myśli zostały nagrane i w ten sposób uzupełnione. Do tej wczorajszej prednášky. A więc wracam do wczorajszego wykładu. Jakub a Laban postawili kamień. Jakub i Laban przynieśli kamień. Postawili go. Oni postawili go. A urobili między sobą zwłaszczą dohodu. I taką ciekawą umowę między sobą podpisali. Aby za ten kamień ani z Labanowej strony, ani z Jakobowej strony nie przeszedł nikt, aby się nawzajem ubliżył. Żeby za ten kamień ani ze strony Labana, ani ze strony Jakuba nie przeszedł nikt, kto by miał złe zamiary. A mówiliśmy o tym, że jakie jest to bardzo dôleżite. I mówiliśmy o tym, jak bardzo ważne jest, aby ta młoda rodzina bez takých vonkajších tlakov rodičov. Żeby ta młoda rodzina bez takých zewnętrznych nacisków, jeżeli chodzi o rodziny. A bez takých pút a wiązania się jeszcze na rodziców. I bez takich pęd i przywiązywania się do rodziców. Aby mogli przeżywać swój vývoj svojho manželstva. Żeby mogli rozvoj svojego manželstva prežívať. Aj rozvoj celej tej svojej rodiny. I tak samo i rozvoj tej całej rodiny. Ale čo je k tomu všetkému ešte veľmi potrebné dodať. Ale co je bardzo ważne, żeby dodať ešte do tego. Ktoré, čo o tomto už zaznelo. Co povedalem už. Je to, že príde čas. To je to, že príde taký čas. Keď aj rodičia potrebujú pomoc svojich detí. Kedy rodice potrebujú pomoci od svojich detí. Aby sme nemysleli, no my máme svoju rodinu. Žebyśmy nie przystąpowali v ten spôsob do tego, no my máme svoju rodinu. Máme svoje problémy. Máme svoje problémy. Našich rodičov, svokrovcov, rodičov, do toho vôbec nič. Našich rodičov alebo tešťov v zásade nič nepovinno interesovať naše žitie? Ale my sme zodpovední aj za to. Ale jesteśmy odpovedialní tak samo i za to. Aby tí rodičia mali dostatočne povzbudzujúce informácie o našej rodine. Żeby rodzice otrzymywali dostatecznie pobudzające informacje, jeżeli chodzi o naszą rodzinę. Lebo ten rodič stále ostáva rodičom. Ponieważ ten rodič ciągle jest rodzicem. A má starosť o tie svoje deti. I troszczy się o te svoje deti. A ty keď prežívaš to, že to je tvoja rodina. A ty kiedy przeżywasz ten etap, że to jest twoja rodzina? Ty si povinný dávať tie informácie. To jesteś zobowiązany dávať im te informácie, ktoré sú o tvojej rodine. Ktoré som o tvojej rodine. A ktoré sú mu im na povzbudenie. I ktoré spravajú, že oni sú pobudzení. A na ich potešenie. I potešení. Ja viem, že moji svokrovci celé roky sledovali náš vzťah. Wiem, że moi teściowie całe lata śledzili relacje, stosunki między mną a moją żoną. A kiedy moja małżonka nie chodziła za im stiażować. A kiedy moja żona nie przychodziła do nich się skarżyć. Ale kiedy przyszła, była wesela. Ale kiedy przychodziła, to za każdym razem była taka radosna. A vyjadrovala tú svoju radosť zo života aj z toho rodinného vzťahu. I po prostu wpłynęła z niej taká radosť z życia i z tego związku małżeńskiego. Tak tí svokrovci sa upokojili. To ci teściowie uspokojili się. A zmenili svoj postoj. I zmienili svoj stosunek. Teda my nemáme len práva. Ale, a więc my nie posiadamy tylko prawa. Prawa nowozniklej rodziny. Prawa na nowo powstającej rodziny. Ale mamy aj určite powinności k rodičom. Ale tak samo mamy pewne zobowiązanie, jeżeli chodzi o rodziców. Abyśmy tych rodičov swoim správaním a swoimi rodinnymi nowymi rodzinnymi wzťahmi, abyśmy ich nie pobudzowali. Żebyśmy jakoś nie drażnili tych swoich rodziców, dając im takie złe informacje, zły przykład, jeżeli chodzi o naszą rodzinę nowo powstałą. A potem przychodzi czas. Potem przychodzi czas, okres. Kiedy rodzice zosłabują. Kiedy rodzice słabną. A potrzebują pomocy. I potrzebują pomocy. A tu dzieci už majú svoju povinnosť. A tutaj deti už majú pevné zobowiązanie. Nečakajte na to, že rodičia sa budú hlásiť, že joj, dcerka moja, už nevládzem. Nečakaj na moment, kedy rodice budú sa zgłášať i povedieť, no, córka moja, ja už nepotrafię. Ale ty sám musíš vedieť ale a pozorovať tých rodičov. Ty sám musíš vidieť tých rodičov, šlediť ich. Ty sám musíš vedieť, rozhodnúť vo svojom srdci, toto je ten čas. I ty sám musíš zdecidovať v svojim srdcu, že teraz je ten moment, keď máš obrátiť väčšiu pozornosť, kedy máš większą uwagę zwrócić na svojich rodičov, aby si im pomohol, żebyś pomógł im, aby si ich po prípade zobral k sebe do domu, żebyś nawet wziął ich do siebie do domu, a aby si sa im venoval. I żebyś poświęcał im się. Aby v pokojnej a radostnej starobe mohli dokončiť dni svojho života. Żeby končili dni svojego życia na tej ziemi, mając taką spokojną starość i radosną. A za to sme my zodpovední. A my jesteśmy właśnie za to odpowiedzialni. A niekto powie, no prečo sme nemohli hneď bývať v rodičovskom dome. Niektórzy pomyślą, dlaczego od razu nie mogliśmy zamieszkać razem z rodzicami. Hovorili sme si už. Już powiedzieliśmy sobie, że to vedie k mnohému pohodliu tých mladých. Że prowadzi to do takiej wielkiej wygody tych młodych. A w tom pohodli mnohé charakterowe črty sa deformujú. A v tej wygodzie wiele rysów charakteru ulega zmianie, deformacji. Pretože rodičia preberajú určitú zodpovednosť a ťarchu. Ponieważ rodzice biorą na siebie pewną odpowiedzialność i ciężar. A viete, zodpovednosť a ťarcha, bremeno, ktoré je A viete, odpowiedzialność i brzemie, czyli ciężar, który

A vy, mladí mužovia, ktorí ešte sa len chystáte do manželstva. A vy, młodzi mężczyźni, którzy jeszcze przygotowujecie się do małżeństwa. Viete už tým spôsobom, ako pristupujete k dievčatám. Viete už ten spôsob, v jaký podchodíte do dievčin, tak ten už ukazuje váš charakter. Ten už pokazuje na váš charakter. Že ako sa budete chovať v budúcnosti k iným. Že v jaký spôsob v prišlosti budete si zachovývať do iných kobiet. Ak vy každému dievčaťu dávate nádej do srdca. Jeżeli každej dziewczynie dajecie nadzieję do serca, že snad máte o ňu záujem, že možno jesteście zainteresovaní o ňom, tak ani si možno neuvedomujete, že sa zahrávate s veľmi jemnými ženskými citmi. To možno neuświadamiacie to sobie, že máte do czynienia s bardzo wrażliwymi kobiecymi uczuciami. A nie wiecie, co te dziewczęta przeżywają. I nie wiecie, co przeżywają te dziewczęta. Kolko sklamań. Ile frustracji. Kolko depresji. Ile depresji. Kolko tlaku. Ile napięć. Ja som niedawno bol w jednym zborze. Ja byłem przed jakimś czasem w jednym zborze. A w jednej rodzinie wszyscy z taką radością ma przyjmali. I w jednej rodzinie zawsze z taką radością przyjmowali mnie. A teraz kiedy są przyszedł tam na návštěvu. A teraz kiedy przychodzę do nich, tak są widział, że taki boli jako keby aj mamku, aj ojca, aj córkę, wszystkie jako keby boli wyfackali. To ja się czułem tak, jakby oni po prostu pobili się między sobą. Albo niekto inny ich. Albo ktoś inny, żeby ich pobił. Hovorím, čo sa deje? Ja pýtam, co si deje? Vidím, že ste všetci v bolesti. Vidíte, že všetci prežívate jakýž ból. A viete, čo povedal? Viete, co ten otec rodiny? Povedal ten otec rodiny? Bratišanko, musíme ti povedať, čo sa tu stalo. Bratišanko, musíme povedať ti, co vydarilo sa tutaj. Bol jeden chlapec z mládeže. Byl jeden chlapak z mládeže. Ktorý stále s našou dcérkou bol spolu. Ciągle widywaliśmy go z naszą córką razem. Proste, kiedy miał chwilę wolnego czasu, już był u nas. Po prostu, kiedy miał chwilę wolnego, już był u nas. A on proste używał to dobro naszej rodziny. I po prostu wykorzystywał to, tę gościnność naszej rodziny. A kiedyśmy się brali niegdzie, na dovolenku. A kiedy wyjeżdżaliśmy gdzieś na wczasy. Tak nam naznaczył, że aj on by rád išiel z nami. To tak po prostu sugerował, że chętnie by pojechał z nami. A myśmy to tak brali, zrejme asi zaczyna tu ważny wstiach z naszą córką. A myśmy do tego podchodzili w ten sposób, że no chyba zaczyna się jakiś poważniejszy stosunek, czyli relacja z naszą córką. A z chłopca w oczy tomu dziewczaciu naszmu, my widzieli, że to sa wywija jeden. Patrząc na zachowanie tego chłopaka do naszej córki, zobaczyliśmy, że chyba tu ma miejsce jakaś poważniejsza relacja. Nasza córka była przekonana o tym. Nasza córka przekonana była o tym, że on ma o nią zaujem. Że jest zainteresowany nią. A przedstaw si. Wyobraź sobie. W niedzielę rano. W niedzielę rano. W zborze. W zborze. Starší zboru vyhlasuje. Starší zboru ogłasza pred zborem. Že tento chlapec mal zásnuby s iným dievčatom. Že ten chlapák poprostu zarenčil sa s inou dievčinou. Všetkých to tak prekvapilo. Všetkých tak bardzo to zdivilo. Tak to všetkých zobralo. Tak všetkých akoby zašokovalo. Že jednoducho my sa nevieme z toho spamätať. Po prostu nepotrafíme opamätať sa z toho. A hovorí, tak sme sklamaní. Mluví, tak jesteśmy zaviedzení. Taká bolesť je v našich srdcach. Taký bolesť v našich srdcach. Ja som sa tak usmial na nich. Ja tak usmiechnąłem sa do nich. Ja by som na vašom mieste sa radoval. Ja bym na vašom miejscu cieszył się. Ako to môžeš, bratčanko? Braciszanko, w jaki sposób? Jak ty to mówisz?

Aj v tých medových týždňoch. A tak v tých miesiacoch medových. Volajte pána Ježiša. Volajte na pána Jezusa. Majte čas na pána. Miejte čas s pánem. Majte čas na modlitve. Miejte čas na modlitve. Majte čas na rozjímanie Božieho slova. Zrúbte sobie čas na rozvážanie slova Božego. Majte čas tráviť čas so svojím pánom. Miejte taký čas, żeby spędzić go razem s pánem. Aby ste si nepokazili žalúdok. Żebyś nie zepsuł sobie żołądka. Viete, aj zvláštne je, že Pán Boh sa stará. Viete, ciekavé je, že Pán Boh troščí sa. Aby sa nám ten žalúdok nepokazil. Żeby ten žalúdok nie zepsul nám sa. Viete, kde to ešte vidím? Či viete, kde to môže ešte dostrzegať? Mojžiš, keď teda Hospodin cez Mojžiša nariadil tomu izraelskému národu, keď mal výjsť von z Egypta. Kedy Pán Boh poletil temu národu, národovi izraelskému přes Mojžeša, kedy mal opustiť Egypt? Tak im povedal, budete jesť baránka, pečeného baránka. To povedal do nich, będziecie jedli pieczonego baránka v pośpiechu. A viete, čo je to jesť pečeného baránka, pečené meso v spechu? Či viete, čo to znaczy jesť pieczone mięso v ogóle v pośpiechu? Nahádzať do seba poriadne kusy mesa. Narzucať do siebie porządne kawałki mięsa. Možno dobre masné kusy. Może takie tłuste. Teraz to ale treba aj stráviť. Teraz treba im przetrawić. To nie len, že najesť sa. To nie tylko narzucać do siebie. Ale to treba stráviť. Ale tak samo treba to przetrawić. A Pán Boh už myslel na to. I Pán Boh už do przodu pomyślał o tym. Aby títo Izraeliti si všetci nepokazili na tú noc žalúdok. Żeby ten Izrael nie popsuł sobie żołądka w tej nocy. Aby sa nestalo, že výjdu von z Egipta a všetci. Żeby nie wydarzyło się, że wyjdą z Egiptu i wszyscy wymiotują. Pán Boh sa staral o to, a viete ako? Pán Boh troszczy się o to, a czy wiecie w jaki sposób? Povedal im, budete jesť tohto baránka. Powiedział do nich, będziecie jedli tego baranka. Te chutné kusy. Te smaczne kawałki mięsa. Ale z horkými bylinami. Ale z gorzkimi ziołami. A viete, na čo boli tie horké byliny? A či viete, po co byli tie gorzkie zioła? Tie horké byliny, tie vyvolávali podráždenie žalúdka. Tie gorzkie zioła vyvolávali také podráždenie žalúdka. Ktoré spôsobovalo vyvolanie kyseliny. Ktoré spowodowało kvásov, jak vydelanie kvásov. A práve tie kyseliny zo žalúdka, ktoré tie byliny vyvolali. A vlastne tie kvasy žalúdkové, ktoré tie zioła vydelali. Tak práve tie spôsobovali, že dobre vedeli stráviť tie pevné kusy mesa. To vlastne one spowodowały, že dobre pošlo trávenie tých veľkých kavalkov mięsa. Vidíte, v tom myslení, Božom myslení. Vidíte, v tých Božích myšlách Pán Boh myslí na všetko. Pán Boh myslí o všetkým. Keď myslí na požehnanie tvojho života. Kedy myslí, že by pobogosławić tvoje życie, tak už myslí aj na to, aby si to požehnanie vedel. To tak samo už myslí o tým, že byš to pobogosławieństwo potrafil přijať. A preto aj teraz. I dlatego tak samo teraz. Ak si dáš otázku, prečo ja mám cez medové týždne mať také obecenstvo. Kedy zadáš sebe pytanie, dlaczego počas miesiąca miodowego ja muszę mieć społeczność z Bogiem? Keď odložím svoju prácu. Kedy dám nabok svojom práce. Keď odložím proste všetky tie iné vzťahy nabok. Kedy dám nabok všetky tie iné relácie. Aby som mohla byť so svojím mladým mužom. Tylko po to, żeby byť so svojím mladým mężem. A aby som takto mohla proste tie medové týždne s ním prežiť. I żeby v ten spôsob poprostu prežiť razem ten miesiąc miodový. Prečo mám tieto veci prežívať s pánom? Dlaczego ja muszę te rzeczy przeżywać z pánem? Prečo? Ono, viete, ono, tam Božie slovo ti začne do toho hovoriť. Viete, Božie slovo začne mluviť ti do tego. Do tých tvojich spôsobov. Do tých tvojich spôsobov. A ono je to niekedy ako taká horká byli. I časami ono správia také kvasy, jak gorzkie zioła. Ale to je všetko preto. Ale to všetko dlatego. Aby si vedel stráviť. Že byš dobře potrafil stráviť ten miód. Aby si skutočne tie medové týždne. Že byš rzeczywiście ten miesiąc miodowy. Aby si ich vedel tak stráviť. Že byš potrafil ich tak stráviť. A tak, aby si to vedela stráviť. I Aby si nemala z toho pokazený žalúdok. Žebyš nemiala zepsutého žalúdku. Teda, milé sestry. A viem, kohané šostry. Neurobte si idol zo svojho partnera. Nezrúbte ze svojho partnera idola. Chránte sa z toho. Bronte sa tego. Aby ste si taký vzťah vytvorili so svojím mužom. Žebyš taký stosunek mala so svojím mužom. Že tam nestojí medzi vami Pán Ježiš. Že nebude medzi vami Pána Jezusa. Musíš vedieť. Musíš zavše byť švadoma. Že najprv tvoj muž patrí Pánu Ježišu. Že tvoj muž v prvom rende náleží do Pána. A potom tebe. A potom do tebe. Ty mladý muži. A więc ty mladý mężczyzno. Tak sa približuj k svojej mladej žene. Tak zblížaj sa do svojej mladej žony. Že ona najprv patrí Pánu Ježišovi. S tom myslom, že ona najprv náleží do Pána. A potom do tebe. A potom dopiero do tebe. Ak to nevieš takto akceptovať. Jeżeli nie potrafisz raz zaakceptować to w ten sposób, už je prekliatie na tvojom vzťahu. To już przekleństwo jest na waszych stosunkach. To je otázka času. I to jest tylko kwestia czasu, kiedy tento vzťah končí. Kiedy ten związek się zakończy. Ty musisz tak zachádzať młody mężu so swoją młodą żoną. Młody mężu w ten sposób musisz podchodzić do swojej żony, ako która jest nádobą Bożą. W taki sposób, jakby ona była Bożym naczyniem. Tak musisz zachadzać ze swoją żoną. Tak samo musisz podchodzić do swojej żony. Że ona jest chramem Świętego Ducha. Jakby ona była świątynią Ducha Świętego. A wszystkie wasze wzťahy. I wszystkie wasze relacje. Wszystko to, co robisz z nią. Wszystko to, co wykonujesz razem z nią. A to, čo, ako, aký vzťah pestuješ s ňou. I to, jaką relację ty nawiązałeś, czy będziesz nawiązywał z nią. Ty musisz z nią tak zachádzať. To musisz w taki sposób postępować z nią. Ako z nádobou Božou. Jak z naczyniem Pana. Ako z tą, w której prebýva Svätý Duch. Jako z tą, w której Duch Święty przebywa. A ty, žena. I ty, żono. Nie smiesz widzieć vo svojom mužovi. Nie możesz widzieć swoim mężu. Niekoho, który jest len seksualny obiekt. Kogoś, który jest tylko obiektem seksualnym. Ale masz w nim widzieć. Ale musisz dostrzegać w nim Boże naczynie. Wiecie, jak mnie to bardzo powzbudzuje? Czy wiecie, jak bardzo mnie pobudza to? Kiedy moja mężelka mi powie. Kiedy moja żona powie do mnie. Widzi, moje drahi. Widzę, mój kochanie. Że ty si Bożym służobą. Że ty jesteś sługą Bożym. Widzim, że si jego nádobą. Widzę, że ty jesteś jego naczyniem. Ważim si cię. Cenię sobie ciebie. A si mi na pożegnanie. I jesteś mi dla błogosławieństwa. Wiecie, kiedy te wzťahy si takto budujemy na Pana. Wiecie, kiedy te nasze relacje budujemy na Panu Jezusie. Przychodzi czas, kiedy żona przyjdzie do przechodu. To przychodzi czas, kiedy żona przeżywa przejście, tak się to mówi. Przestanie rodzić dzieci. Przestanie rodzić dzieci. A ja widzę, że mnohe żeny. I widzę, że wiele kobiet. Nie, to nie jest jeden czas. Proste nie jest równaki czas u każdej żony. Czas przechodu. Ten czas przejścia nie występuje w tym samym czasie u wszystkich kobiet. Ja sam wiedział o jednej sestrze. Ja wiedziałem o pewnej siostrze. W zborze, o której mi mężelka mówiła. W zborze, o która moja żona mówiła mi o niej. Że nieco przez 30 roków mała, a już była w przechodzie. Że miała ponad 30 lat coś tylko i już przeżywała to przejście. A to jest bardzo krytyczny, psychicznie krytyczny czas. I to jest psychicznie bardzo krytyczny moment w życiu kobiety. Mnohe żeny sa w tomto czasie psychicznie zrudzie. Wiele kobiet właśnie w tym czasie podlega psychicznemu, nie wiem, frustracji. A mnoho manżelstiew sa prawie w tomto czasie. I wiele małżeństw właśnie w tym czasie tego przejścia sa rozbijajú a rozchádzajú sa. To rozchodzą się. Mąż nie chápe przeżywanie swojej żony. Nie rozumie, co jego żona przeżywa. A żena zase jednoducho

A my ti ďakujeme. I ďakujeme ti. Že daný nám je pevný základ. Že my môžeme budovať na pevnom fundamente. Ty si tým pevným základom. I ty jesteš tým fundamentem. Sláva ti. Chvála ti. Haleluja. A teraz, keď máte sklonené svoje. Teraz, kedy vaše głowy sú sklonené. Tak prežívate, že Pán Ježiš hovoril k vášmu srdcu. Prežívaš tak, že Pán Ježiš mluvil do tvojho srdca. A keď tak cítiš, že si robil alebo robila chyby v tejto oblasti. I kedy čuješ, že v tej dedine robíš alebo robívaš alebo robíš błędy. A chceš z toho robiť pokánie. I chceš pokutovať. A chceš úprimne postaviť svoj vzťah na Pána Ježiša. I chceš szczerze vybudovať svoju reláciu na Pánu Ježiše. Ak to máš takto vo svojom srdci, zodvihni svoju ruku. Kedy to je v tvojim srdcu, to podnieš svojom ręke. Buď požehnaná. Boň bogosławiona. Buďte požehnaní. Bądźcie bogosławieni. Wszyscy vy. Môžete zložiť svoje ruky. Môžete opustiť svoje ręce. Ďakujem ti, Pani Ježiš. Dziękuję ci, Panie Jezu. Že tvoje slovo neznie nadarmo. Že tvoje slovo nebrzmi nadaremne. Že tvoje slovo nachádza pôdu v srdciach mojich drahých. Že tvoje slovo znajduje pole v srdcach mojich kochaných. A ja ťa pokorne prosím. I s pokorom prosím ťa. Aby si im pravý čas pripomenul. Že byš ve vlastivém čase pripomňal im tie slova. O Duchu Svätý. Duchu Święty. Pripomeni. Pripomínaj. Keď budú vchádzať i vychádzať. Kedy budú vchodiť i vychodiť. Pripomínaj im tieto slova. Pripomínaj im tie slova. Aby mohli byť požehnaní. Že by mohli byť bogoslavení. Aby mohli byť požehnaním pre iných. I že by mohli byť bogoslavenstvom dla iných. Posláv sa v ich životoch. Vyvyšší sa v ich žiťach. Každého jedného z nás. V každém jednom z nás. A to v mene Pána Ježiša Krista. I to v imieniu Pána Jezusa Christusa. Amen. Amen.